Krajky dorazily. Už jednou jsem ti říkala, že se stají na věci. Je to tvoje sestra. Nade všechno tě vyhuje. Pořád je mi v patách. Nahlíží ke mně, aby se ujistila, že spí. Nemůžu vedle ní dýchat. A pořád ta stejná písnička. Takhle pěkná tvářeče. Taková škoda. Taková škoda, že tohle rozdílí nebude nikomu patřit. To není pravda. Dám se na toho, komu to budu chtít. Třeba Pepe L. Romanovi? Cože? Slyšela jsi mě dobře. Přestaň s tím. Myslíš, že jsem slabá? Jako bych ti četla myšlenky. Co vlastně víš? Kam to chodíš, když v noci stáš? Co si myslíš, že děláš? Proč stojíš volná v okně, když Pepe přijíždí, aby se viděl s tou sestrou? Netuším, o čem mluvíš. Přestaň se chovat jak děcko a nesou sestru na pokoji. Jestli se ti Pepe fakt líbí, kroč se. Konec konců, kdo tvrdí, že si ho nemůžeš vzít? Jednou. Angustias je křehotěkavá, moc úzký buky. První děcko ji zabije. Pak Pepe udělá to, co mají ve zvyku všichni vdovci. Vezme si tu nejmladší, tu nejkrásnější. Tebe. Sní si o to, do té doby na ní zabije. Jinak to nejde. Buď ticha. Nebudu s tím. Já se nebojím. Nebojím se toho, co musí stát. Jsem silnější než ty věci své. Pořád v sobě. Moje sestřička mě posílá v tomhle vedru ven. Koupit jít nám já nevím co. Podívejte se na tuhle krajku. Měli jste vidět, jakou jsme vybrali Angusty, já jsem prostě ráda. A k čemu je tahle? Ta je pro mě. Na spodničku. Výborný. Bude to jen pro mě. Co na tom, jestli to uvidí ještě někdo další? Zbožňuju spodní prádlo. Kdyby byla bohatá, nosila bych jen to nejlepší z nás. Je to jedna z málo radostí, které ještě mám. Tahle krajka musí jít Angustias na dětskou dečku. Až založí rodinu, budeš šít od rána do noci. Neuším jediný jste. Chlapi, jdou zpátky do práce. Tuhle horku. Viděla jsem, když ráno procházeli okolo. 40 nebo 50 malých fešáků. Odkud jsou ten dobrá? Zhor. Slunko je tak opálilo, že vypadají jak kmen stromu. Doneslo se ke mně, že včera v noci přišla do města žena v bleskavej šatek. 15 z nich si prý odvedla do olivového háje. Je to pravda. Určitě. Před lety se svýmu nejstaršímu synovi dala peníze, aby si se to takovou taky vyšel. Mužský tyhle věci prostě potřebujou. Mužům projde všechno. Za to žena nesmí rozhodovat ani sama o sobě.